اس میں مال سے زیادہ آدمی جان کو فوقیت دیتا ہے کہ مال اگر چلا بھی جائے ختم بھی ہو جائے تباہ یا برباد بھی ہو جائے تو جان سلامت رہے گی تو اور کما لیں گے، اور جان کی حفاظت کے لیے آدمی اس دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ کسی آدمی کا انتقال ہو رہا ہو کسی مرض کی وجہ سے اور وہ دولت مند آدمی ہو، اسے یہ پتہ لگے کہ 10 کروڑ روپیہ خرچ کرنے سے اس کی جان بچ جائے تو وہ ایسا بھی کرنے کے لیے تیار، لیکن جان بچائے گا تو پیسے کی حیثیت تو ثانوی ہے، پہلے آدمی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی دونوں باتیں انسان کے لیے کبھی کبھی بڑا کٹھن اور آزمائش کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی، جن کے ایثار و قربانی کی وجہ سے آج دین ہما جہت پوری دنیا اور کوئی شہر کوئی ملک کوئی قریہ ایسا نہیں جہاں اسلام کا پیغام نہ پہنچا، اس کی وجہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مال اور جان کا ایثار ہی تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کبھی اللہ کے راستے میں اپنی جان بچانے کی کوشش بھی نہ کی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دولت بچانے کی کوشش کی، بلکہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ کہ کتاب الایمان میں، مشکات میں بھی حدیث، صحاح سٹہ میں بھی کئی طریقے سے اس حدیث کو لایا گیا مختلف راویوں سے، اور اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا مال، اپنے اسباب، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی اہل و عیال، اپنے والدین، ان سب سے زیادہ جب تک حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مومن ہوگے ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے جان اور مال کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ مال کی حیثیت ثانوی ہے، جان کا ایثار بہت بڑی بات۔ اب اندازہ لگائیے جان کے ایثار میں، چونکہ ہم صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں، لہذا ہم انہی کے واقعات نقل کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بھی اگرچہ باتیں ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوری جماعت میں سب میں بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ گزشتہ میں ہم نے بیان کیا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے گھیر لیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹ کر اور ایک طرف لے جانے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا تو آپ ایک ایک آدمی کو ہٹاتے جاتے اور ان کو سخت سست اور جو کچھ بھی ان کو کہتے وہ کر، اور اس طریقے سے بیچ میں پڑ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کی کوشش کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنانے کے بعد ان کا دل بھر آیا، اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے چادر اپنے منہ پہ لگا لی اور زاروں قطار روتے رہے، کہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچانے اور کفار مشرکین سے حضور کو بچانے کے لیے انہوں نے اس بھرے مجمع میں کفار و مشرکین کے سامنے جان کی بازی لگا دی، اور ہر موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید کرتے رہے اور لوگوں کو یہ کہتے رہے، کیا تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو؟ کیا ایسے شخص کو اذیت پہنچانا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ تمہارے گویا 360 خدا باطل اور ایک اللہ کی پرستش کرو، اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب مانو، کیا اس تعظیم اس قصور میں تمہیں ایک آدمی کو مارنا چاہتے اور ایک ایک کو کر کے ہٹاتے؟ اور کئی دفعے تو یہ بھی ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس تائید میں انہیں اتنا مارا گیا کہ بے شمار خطروں سے گزرنے کے بعد کئی ساتوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا، اور ہوش آتے ہی پہلا معاملہ یہ نہیں پوچھا کہ بھئی کوئی میرا علاج کیا، کوئی دوا مجھے دی، میں کہاں ہوں، کیا ہے؟ جیسی آنکھ کھلی تو یہ پوچھا، یہ بتاؤ کہ حضور کیسے، کہ حضور کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہیں پہنچی؟ تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں. اسی طرح غزوہ بدر میں اور اس کی بے شمار مثالیں عزیزان گرامی موجود ہے جو کتب احادیث میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کو دیکھا جا سکتا. اس کے بعد میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور حضرت صدیق اکبر نے اموالکم کا بھی مظاہرہ کیا، وہ انفسکم کا بھی مظاہرہ کیا، یعنی اپنی جان سے بھی جہاد کیا اور اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد کیا. حضرت عائشہ صدیقہ حدیث بیان کرتی اور واقعہ یوں بیان کرتی ہے کہ جب میرے والد مادید اسلام لائے، ظاہر ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ بہت بڑے مالدار آدمی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، قریش کے ایک مالدار اور ایک ایماندار بہت بڑے تاجر کے نام سے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو جانتے تھے. کہا جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 کی رقم تھی، 40,000 کی، 35,000 روپے انہوں نے صرف اس بات پر خرچ کیے اپنے، یعنی کسی کو غلامی کے طور سے آزاد کر دیا. مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی غلام ہو کسی کا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا آقا اس پر مظالم کر رہا ہے، اس سے جا کر کے پوچھا بتاؤ اس غلام کی رقم کیا ہے، انہوں کا اتنے پیسے، کہا لو اتنے پیسے غلام کو آزاد کرو. فلاں کے پاس گئے، پتہ لگا کہ کوئی محض حضور کی تادیب میں کسی غلام کو مارا جا رہا، اس کے مالک کے پاس چلے گئے، فرما یہ بتاؤ اس کے دام کیا ہیں، انہوں نے کہا جی اتنے دام، فرما یہ لو اپنے پیسے. یہاں تک کہ حضرت بلال جو حضور علیہ السلام کی خدمت کے اول العظم مؤذن ہیں، ان کو رہا کرانے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی کا ہاتھ ہے. انہوں نے یہ سنا کہ بلال جب ایمان لائے، ان کا آقا اور جس کے وہ غلام تھے وہ ان کو بے انتہا پتا تھا، جو واقعات بڑے طویل آپ نے سنے، گرم ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا، ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا اور کہتے اب لے گا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب لے گا تو اسلام کا نام. حضرت بلال جتنا ستائے جاتے اتنا ہی اسلام کی تائید میں نعرے بلند کرتے، احد احد کے نعرے بلند کرتے کہ سزا دینے والے تنگ آ گئے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ظلم اور ستم سے اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے. صدیق اکبر کو ان کی یہ داستان علم جب پہنچی، امیہ ابن خلف کے پاس گئے، بہت سارا مال لے کر، کہا کہ امیہ ابن خلف آج ہم تج سے ایک سودا کرنے آئے. وہ یہ سمجھا کہ کوئی اور تجارتی غرض و غائب. کہا کیا سودا؟ کہا وہ جو تمہارے یہاں حبشی غلام، اسے ہم خریدنے کے لیے آئے. میں کہا بتاؤ اتنا عقل مند آدمی ایسے آدمی کو خریدنا چاہتا جس کا رنگ بالکل سیاہ، جس کے ہونٹ بڑے موٹے موٹے، دیکھنے میں بظاہر کوئی شکل و شباہت، کوئی حسن، کوئی جمال دور تک نہیں پھٹک رہا، ایسے آدمی کو خریدنا؟ کہا میں اسی کو خریدنے آیا ہوں. تو اس نے شاید مزاحیہ طور پر یا آزمائش کے طور پر حضرت بلال کے بہت دام بتا کہ وہ تو اتنا مہنگا، وہ تو اتنا گرا. صدیق اکبر نے جو منہ مانگے دام تھے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، فرما اب بلال کو ہمارے حوالے کر دو. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے آئے، خرید کر اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہا حضور یہ ہے وہ بلال جو آپ کا غلام ہے، جو آپ کی محبت میں تڑپایا جاتا، محبت میں اذیت دی جاتی. حضور علیہ السلام نے جو تاریخ صاف جملہ عطا فرمایا، فرما صدیق اکبر بلال کو خرید لیا. کہا خرید لیا اتنے داموں میں؟ اتنے داموں میں. فرما ابو بکر ایسا کرو کہ کچھ پیسے ہم سے بھی لے لو تاکہ ہماری رقم بھی بلال کی خریداری میں آ جائے. کہا مجھ سے کچھ رقم تم لے لے. حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ سبحان اللہ جو جملہ انہوں نے کہا صدیق اکبر کو اسی نے کہکشاں سے ملا دیا. وہ جملہ یہ کہا، حضور آپ بلال کی خریداری میں رقم دیتے، ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے، بلال بھی آپ کا غلام ہے، ابو بکر بھی آپ کا، اس کا مال بھی آپ کا، میں آپ کا غلام، بلال آپ کا غلام، ایک آپ کے غلام نے دوسرے غلام کو خرید لیا اور آپ کے حوالے کر دیا. اور کہا حضور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میرا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، حضور علیہ اور کئی اور روایتوں، کیونکہ میں نچو عرض کر رہا ہوں الگ الگ نہیں، حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سندوں کے ساتھ اسے نقل فرمایا. فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ لوگوں سنو، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا احسان ہو، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دنیا میں چکا دیا. ایک شخص ہے کہ جس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا پایا، اور وہ بدلہ کون چکائے گا؟ وہ کل قیامت میں میرا پروردگار ان کا بدلہ چکائے گا. وہ کیسے؟ اجر و ثواب کے ذریعے سے ان کا بدلہ دے گا. وہ یہ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے کہ انہوں نے سب نے جو احسان مجھ پر کیے میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو احسان مجھ پر ہے، جو مال انہوں نے مجھ پہ خرچ کیا، اس کا بدلہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل قیامت میں دنیا میں ان کا بدلہ نہیں دے سکا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مجھے اس امت میں جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، جتنا نفع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے پہنچایا. ایک روایت امام سیوطی نے بڑی پیاری نقل کر دی اسی موقع پر، فرمایا حضور علیہ السلام جب مال خرچ کرتے تو ابو بکر صدیق کا مال بھی اسی طریقے سے خرچ کرتے جیسا اپنا مال خرچ کرتے، گویا کوئی امتیاز ہی نہیں تھا، ابو بکر صدیق کا مال بھی اسی طرح بے دریغ خرچ فرماتے جیسا کہ اپنی ذات کی مال کو انسان اپنے تصرف میں لا کر اور اسے خرچ کرتا ہے. یعنی اتنا تصرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. اس لیے فرمایا کہ گویا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے بھی نہیں پہنچایا. تو آپ نے دیکھا ایثار و قربانی کا جذبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. لیکن محترم حضرات، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ دوسرے حضرات ایثار نہیں کرتے تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب میں سبقت کرنے والے حضرت صدیق اکبر، ورنہ اور جماعت صحابہ میں بے شمار لوگوں کی قربانیاں ہیں. ضمناً جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا فلاں غزوے کا موقع ہے کچھ مدد چاہیے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بنے ساز و سامان آپ کے حوالے. اس نے پھر فرمایا کہ نہیں اور کچھ چاہیے، کہا 200 اونٹ بنے ساز و سامان آپ کے حوالے. کہا کچھ اور چاہیے، فرما 300 اونٹ بنے ساز و سامان آپ کے حوالے. ایسے لوگ بھی موجود تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان سب پر سبقت رکھنے والے تھے. یہ کہنے کا میرا مفہوم ہے کہ ایثار اور قربانی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب میں ممیز اور ممتاز ہیں. آپ نے ان کی زندگی کا ایک واقعہ تو سنا ہوگا، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جذبہ مسابقت تھا عمل کے معاملے میں. کیا مطلب؟ کہ ایک دوسرے پر فوقیت لے جائیں، یعنی کوئی اگر اچھا عمل کرے تو اچھے عمل میں ریس، اچھے عمل میں، یعنی یہ کہ مسابقت کا جذبہ کہ کون سبقت لے جائے. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ جذبہ بے انتہا تھا. تو اب کیا ہوا، ایک مرتبہ جب اعلان ہوا کسی غزوے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے سوچا کہ آج اعلان ہوا اور ابو بکر صدیق ہر معاملے میں ہم پہ سبقت لے جاتے پوری جماعت پر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آج یہ طے کیا کہ آج اپنے گھر کا پورا اثاثہ اس کو حساب کیا جائے اور سب کا نکال کر کے نصف کر لیا جائے. نصف تو گھر میں رکھ دیا جائے اپنے اہل و عیال کے لیے، اور پورا نصف آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. نہیں تئیں وہ سوچ رہے تھے کہ یہ مال اپنے حجم اور مالیت کے اعتبار سے اتنا ہے کہ شاید ابو بکر اتنا نہیں لا پائیں گے، یہ ان کے ذہن کی بات تھی، لیکن اس میں حسد اور بوس کا دخل نہیں، بلکہ دین کے معاملے میں سبقت لے جانے کی بات. چلیے صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لائن میں لگ گئے، صحابہ کرام حضور علیہ السلام پر ایثار کر رہے ہیں، جو مال وہ حضور کی خدمت میں نظر کیے جا رہے ہیں. اب جب حضرت عمر فاروق آئے، حضور علیہ السلام و سلام کے سپر جب مال کیا، حضور نے ارشاد فرمایا عمر کیا لایا، تو انہوں نے عدد بتایا کہ اتنا مال تھا، اتنا میں آپ کی خدمت میں لایا. فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اسی کی نصف جو میں لایا ہوں، بس اتنا ہی میں نے گھر میں چھوڑ دیا، جتنا گھر میں چھوڑا اتنا آپ کے پاس جو لایا ہوں بس اسی کا نصف جو ہے وہ میں نے گھر میں چھوڑ دیا، یعنی پورا آدھا مال میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا. اچھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا اور یہ مالیت بھی انہوں نے بتا دی کہ اتنے کا مال ہے. اس کے بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر آئے، حضور کے حوالے کیا، حضور نے ارشاد فرما ابو بکر کیا لائے، تو آپ نے مالیت نہیں بتائی کہ اتنی قیمت کا ہے، اتنے درہم، اتنے دینار، بلکہ ایک جملہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا، جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ سب کا سب میں لے آیا. فرما اچھا تو سب لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا؟ ان کا گھر میں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا اور باقی جتنا مال تھا وہ سب آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا. حضرت عمر دنگ اور حیران رہ گئے. ایک حدیث میں اتنا زائد کہ جب حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کیا لائے، انہوں نے اپنی مالیت بتائی کہ میں اتنا مال لایا ہوں، اور صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے، انہوں کا جو کچھ تھا سب لے آیا، تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دونوں کو سامنے کر کے فرمایا ابو بکر تمہارے اور عمر فاروق تمہارے معاملے میں اجر و ثواب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تمہارے کلمات میں فرق ہے، جتنی تمہاری بولی میں فرق ہے. یعنی یہ کہ تم نے اپنی مالیت کو ظاہر کیا اور ابو بکر صدیق نے اپنی مالیت کو ظاہر نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہ تم نے یہ کہا کہ میں آدھا لے آیا اور ابو بکر صدیق نے کہا میں سارا لے آیا. اور تم سے میں نے پوچھا کہ تم نے گھر میں کیا چھوڑا، تو تم نے یہ کہا کہ اسی کا مثل گھر میں چھوڑا، اور ابو بکر صدیق گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. جتنا تمہاری بولی میں فرق ہے اتنا ہی تمہارے گویا عمل میں فرق ہے، اجر و ثواب میں بھی اتنا ہی فرق ہے. تو آپ نے اندازہ کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جذبہ ایثار کس قسم کا تھا. ایک روایت ابن شاہین نے نقل کی اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور اسی روایت کو دمشق کا عظیم محدث ابن اثاثر، ابن اثاثر اس امت میں اس صف کا محدث ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس امت محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے کتابیں لکھیں ان میں ایک نام ابن اثاثر کا بھی. آپ سن کر حیران ہوں گے، ابن اثاثر نے وہ دمشق تھے، انہوں نے دمشق علماء محدثین پر تاریخ دمشق لکھی، تاریخ دمشق اتنی زخیم انہوں نے لکھی کہ وہ 80 جلدوں پر مشتمل ہے تاریخ دمشق. کیا علم و فضل کا عالم ہوگا. علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالی نے بستان العارفین میں جو ذکر کیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کثیر التصانیف ہیں، ان میں سر فہرست حضرت ابن اثاثر کو بھی لکھا کہ ابن اثاثر وہ ہے جس نے تاریخ دمشق پر 80 جلدیں لکھیں. کیا علم و فضل کے مالک ہوں گے. اس کو ابن اثاثر نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس کو روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ لے آئے، اور نہ صرف یہ کہ گھر کا اثاثہ بلکہ اپنے جو پہننے کے کپڑے تھے وہ بھی لے کر آ گئے، وہ کپڑے بھی لے کر کے آ گئے. اب جب کپڑے یہ لے کر کے آئے تو سبحان اللہ، یہ کپڑے جب وہ لے کر آئے، سارا سامان لے کر آئے، تو آپ سوال کریں گے پہنے ہوئے کیا تھے. تو صدیق اکبر نے کیا کیا، ایک کمبل یا چادر کا ٹکڑا کہ جس کو ہم بطور تہبند جب باندھتے تو آپ جانتے ہیں کہ تہبند کو باندھنے کے یہاں گرا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پردہ رہے، یعنی ستر عورت نہ کھلے، تو ہم یہاں گرا لگاتے ہیں. تو اب اس کپڑے میں وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس نے ستر پوشی تو کر لی مگر تہبند کی طریقے سے گرا نہیں لگ پاتی تھی، وہ کپڑا وہ سینے تک چلا کر اور اس طرح لپیٹ لیا. اب اس میں بٹن اور ٹکنے کی بھی ضرورت وہ نہیں تھی گنجائش، تو آپ نے ببول کے کانٹوں سے اسے سی لیا، ببول کے کانٹوں سے اسے سی لیا اور سی کر کے آئے، اور سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے رکھ دیا۔ صدیق اکبر کا جب حلیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کہا ابو بکر یہ کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے بدن کے کپڑے بھی لے آئے، لہذا ایک ہی ٹکڑے سے انہوں نے ستر پوشی کی۔ اب جب یہ موقع آیا تو سبحان اللہ، ایک اور روایت جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، ان دونوں کو ملا کر کے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ جلد کم وقت میں بات پوری ہو جائے۔ ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے آئی وہ بھی اس سے ملتی تھی، ہم دونوں کو ملاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کمبل کا ٹکڑا یا چادر کا ٹکڑا ببول کے کانٹوں سے سی کر کے، کہ اس میں گرہ لگانی گنجائش نہیں، لے کر کے آپ صدیق اکبر کا یہ مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جبریل امی حاضر، اور جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ابو بکر سے یہ دریافت کریں کہ ابو بکر اپنے گھر کا سارا اثاثہ، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی اتار کر کے لے آئے، یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے بعد کیا یہ اللہ سے راضی ہیں؟ ایسی حالت میں اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا ابو بکر تمہارا رب یہ ارشاد فرماتا ہے، کیا اس ایثار اور اس قربانی کے بعد سارا مال اثاثہ، مال و دولت، دنیا متاع دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد تمہارا رب تم سے پوچھتا کیا تم اللہ سے اس معاملے میں راضی ہو؟ صدیق اکبر زارو قطار رونے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور اپنے رب سے ناراض، یہ کیسے ہو سکتا، یہ سارا اثاثہ میں اپنے رب کے راستے میں قربان کرنے کے باوجود اپنے رب سے راضی ہوں؟ ہم اس کلمات سے نصیحت پکڑے، آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم اب بھی رب سے راضی نہیں۔ دیکھیے مال اور دولت کی دوڑ ایسی چلی ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ میں تو یہ دوڑ نیکی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں جذب مسابقت تھا، آج ہماری یہاں گناہ میں جذب مسابقت ہے، کوئی ایک گالی دے ہم کہیں گے تین چار گالیاں بڑی مرخ اور متوجہ دی جائیں اس، تاکہ یہ مقابلہ کہ تو نے ایک دی تو میں نے تجھے تین گالیاں دی، کوئی اگر ایک مارے تو اسے دس گھوں سے مارے جائیں، تاکہ یہ نہ سمجھے وہ کہ سامنے والا کمزور۔ ہمارا جذب مسابقت جو ہے وہ عزیزان گرامی اس کھٹائی میں چلا گیا، یہ ہمارے جذب مسابقت کا عالم، یعنی کیا مطلب کہ ہم معصیت میں مسابقت کر رہے ہیں اور وہ نیکی کے معاملے میں مسابقت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی موقع ہوا تو میں آگے بھی کچھ عرض کروں گا، یہی فرق اس جماعت صحابہ اور ہم میں ہے، ہم نے معصیت پر سبقت کرنی شروع کر دی اور وہ نیکیوں پر سبقت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا حال سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ہم رب سے راضی نہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اور مل جائے اور مل جائے۔ سبحان اللہ، ایک پیر صاحب کراچی تشریف لائے، آخری میں ہماری ملاقات ہوئی تو ان کے پاس ایک آدمی پہنچا، کہنے لگے پیر صاحب آپ یہ دعا کیجئے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان پر خاتمہ۔ پیر صاحب نے بڑی پیاری بات کہ کو بہت اچھا، بڑی پیاری تم نے بات کہی، میں جتنے دن سے کراچی میں ہوں کوئی کہتا تھا اب دکان مل جائے، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، نقصان ہو گیا، پیسہ چاہیے، دنیا۔ کہنے لگے اتنے پورے سفر میں تم ایک آدمی ہو جس نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ورنہ آپ دیکھیے کہ جو مشائخ اور علماء آتے ہیں سارا جھرمٹ ہو جاتا ہے، دولت میں نفع کی دعا کر دیں، تجارت کے نفع کی دعا کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ دین اسلام جو منبع حیات ہے، ہم اس کے لیے کبھی نہیں کہتے کہ صاحب آپ دعا کریں کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ جذبات، یعنی نیکی کے معاملے میں مسابقت کا معاملہ تھا۔ اب دیکھیے کہتے میں یہ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود اللہ تعالی سے راضی ہوں، اور ابن عباس کی جو روایت اس میں تو سبحان اللہ کمال، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ حضرت صدیق اکبر کانٹوں سے اپنی چادر یا کمبل کو سی کر کے آئے ہیں، صدیق اکبر کو دیکھا یہ کیا معاملہ، کہا حضور سب کچھ تو میں لے آیا، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لے آیا، عین اس موقع پر جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، جبریل امی حاضر ہو گئے۔ اب کیا حیرت کی بات یہ کہ جبریل امی آج سے پہلے مختلف لباسوں میں آتے، مشکا شریف میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں, اور یہ پوری حدیث کی کتابوں میں حدیث جبریل کے نام ہی سے مشہور ہے. صحابہ کہتے ہیں ایک کالے بالوں والا نوجوان حسین اور جمیل شخص حضور کی خدمت میں آیا, اور خلاف معمول کیونکہ صحابہ جب آتے حضور خدمت میں تو فاصلے سے بیٹھا کرتے, ایک ادب ہوتا ہے کوئی آدمی آئے تو اس کے یہیں تھوڑی بیٹھ جائے, فاصلے سے بیٹھا کرتے. اور یہ ایک انجانا آدمی آ گیا اچانک مسجد میں, اور کہتے ہیں جس پر مسافری کے سفر کے کوئی آثار بھی نہیں, جیسے کوئی آدمی دور کا سفر کر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, چہرہ گرد و غبار آلود ہوتا, نہایت نورانی چہرہ, کالے بالوں میں حسین جمیل آدمی جس پر سفر کے کوئی نشان نہیں, اور انجانا آدمی آ گیا, اور آنے کے بعد گھٹنے سے گھٹنے حضور کے لگا کر بیٹھ گیا. کہا ایمان کیا ہے, کہا احسان کیا ہے, مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے. وہ حدیث بڑی طویل ہے, ہم اس طرف نہیں جاتے. اور حضور جب جواب دیتے کہتا بے شک بے شک بے شک آپ نے بالکل سچ کہا, آپ نے بالکل سچ کہا, ہر ایک سوال پر کہتا بے شک بے شک آپ نے بالکل سچ کہا. جب وہ نکل کر گیا صحابہ کہنے لگے بڑا عجیب آدمی, یعنی ایک تو سوال کر رہا تھا آپ, جب آپ جواب دے رہے ہیں تو جواب دے گئے کہ سنتا وہ, اچھا یوں مسئلہ یہ ہے, اب میں سمجھ گیا اب میں سمجھ گیا. یہ عجیب سائل تھا کہ سوال کر رہا تھا اور آپ کی تصدیق بھی کر رہا تھا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جیسے لگتا ہے کہ اس کو معلوم تھی یہ بات بالکل صحیح ہے. فرما تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا, یہ جبریل امی تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. کیا مطلب کہ انہوں نے یہ سوالات کیے, میں ان کے جب جوابات دوں تو یہ جواب تم تک پہنچ جائے تاکہ تم دین سمجھ لو, یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور ایک روایت میں ہم نے پڑھا حضور کے ایک صحابی حسن و اعتبار کے اعتبار سے بڑے جمیل بڑے حسین, جن کا نام تھا حضرت دہی قلبی رضی اللہ عنہ. دہی قلبی بڑے حسین صحابی تھے, جبریل امی ان کی شکل میں آتے. لوگ یہ سمجھتے کہ حضرت دہی قلبی ہیں جو حضور سے کچھ کہہ کر اور چلے گئے. بات کو جب حضور وہی لکھواتے تو پتہ لگتا کہ حضرت دہی قلبی نہیں ہیں بلکہ یہ تو جبریل امی ان کے لباس میں آتے تاکہ پردہ رہے اور حضور تک پیغام پہنچا دیا کر. مختلف لباسوں میں آتے رہے. تو جناب آج جبریل امیر کو بڑا عجیب لباس میں دیکھا جو عبداللہ ابن عباس سے حدیث, اور وہ یہ کہ حضرت جبریل امیر جب آئے تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہی لباس جبریل امیر نے پہنا ہوا ہے جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا ہے. اسی طرح کمبل کا ٹکڑا اور اسی طریقے سے چادر کا ٹکڑا, اور جناب اس کو ببول کے کانٹوں سے سی کر کے لائے. انہوں نے دیکھ کر کہا کہ جبریل یہ کیا معاملہ, کبھی جبریل کو دیکھ رہے کبھی صدیق کو دیکھ رہے, دونوں کا لباس ایک. کہا جبریل یہ کیا معاملہ, حضرت جبریل کہتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رب کلیم آپ کے یار غار ابو بکر صدیق خود سلام ارشاد فرماتا ہے. اللہ اکبر, رب کا سلام صدیق اکبر پر, کیا گویا مقام ہوگا ان کی رفت اور بلندی کا, کیا عالم کہ جبریل امی کو بھیج کر رب کریم فرماتا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس اور ان کے یار غار کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام ارشاد فرماتا, اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ کیا وہ سب کچھ قربان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں. صدیقہ میں وہی جواب جو پہلی روایت میں گزرا, کہا حضور میں اور رب سے ناراض, یہ کیسے ہو سکتا میں اس حالت میں بھی رب سے ناراض. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل امی جب یہ لباس پہن کر کے آ, حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ, کہا حضور معاملہ آج بڑا عجیب و غریب ہے, آج جو صدیق اکبر اپنا ساز و سامان آپ کے دربار میں آئے قربان کرنے کے لیے اور جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے, یعنی کمبل کا ٹکڑا کانٹوں سے سی کر یہ لباس اللہ کی بارگاہ میں ایسا پسند آ گیا, صدیق کا یہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا مستجاب ہو گیا, یہ قربانی یہ ایثار اللہ کے دربار میں اتنا مقبول ہوا کہ آج تو آسمانوں پر اعلان ہوا ہے اے آسمان کے فرشتوں وہ لباس سب کے سب پہن لو جو ابو بکر صدیق نے پہنا. پورے آسمان والوں نے آج وہی لباس پہنا ہے جو صدیق اکبر نے پہنا، اسی لیے گویا میں بھی وہی لباس پہن کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو رب ان کا سلام کہتا اور ارشاد فرما ابو بکر سے پوچھو کیا وہ رب سے راضی ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی کا معاملہ آپ اس امت میں کس قدر ممیز اور کتنا ممتاز ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے. عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ، بات تو بڑی کڑوی، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے لباسوں کو چھوڑ دیا اور دوسروں کے لباس پہننے پر فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں جناب؟ ہم نے اپنا لباس چھوڑ کر دوسرے لباس کو پہننے کو فخر سمجھتے ہیں. بھائی کہیں ضرورت ہے، چلیے ہم اس پہ کلام نہیں کرتے، مگر بے ضرورت بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں وہ لباس پہنوں کہ معاشرے میں میری بڑی عزت، وہ لباس پہنوں میں جیسے فرنگیوں کا لباس، وہ سارے کام میں بھی کرنے لگ جاؤں جو فرنگی لوگ کرتے. اور آپ جانتے ہیں ان فرنگیوں کو ناراض کرنے کے لیے کتنے ہمارے لوگ پریشان ہیں، راضی کرنے کے لیے کتنے ہم کوشاں ہیں. اس کا حال تو آپ نے ابھی دیکھ لیا، اس حالت میں بھی آپ نے دیکھ لیا، ہمارے صدر صاحب کا خطاب دیکھ لیا آپ نے، حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور کتنا فسفسا میثاق مدینہ کر لیا، اور کتنا جناب کمزور معاہدہ جناب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وغیرہ وغیرہ. لہذا ہم بھی کمزور ہو کر کوئی معاہدہ کر لیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ارے صدر صاحب، یہ تو پہلی مرتبہ آپ نے آج اسلام کا نام دیا ہے، حضور کا ہر اقدام اس کا منبع یہ تھا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. وہ تو بغیر وحی کے کلام نہیں کیا کرتے، ان کا کلام وحی الہی کے مطابق ہوتا، مگر آج کل کے صدروں پر وحی نہیں آتی جی، انہیں کوئی الہام نہیں ہوتا. یہ حضور بظاہر فیصلہ کمزور ہوتا مگر اس سے اسلام کو غلبہ ملا. ہم اور آپ کو کیا ملے گا؟ وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں. پتہ نہیں کس اناڑی نے تقریر لکھ کر کے دی، انہوں نے کہا تھا اس حکمت عملی سے تینوں جنگیں ہم نے جیت لی. ارے جنگ وہ تو ہم ہارے ہیں بھائی، آپ کو تاریخ اسلام کا بھی پتہ نہیں، اور یہ اس لیے ہارے، اس لیے نہیں کہ کمزوری. حضور نے فرمایا بہترین تیر اندازوں کو کہ دیکھو تم ادھر سنبھالنا، یہ مورچہ سنبھالنا، یہ مورچہ، یہ مورچہ، اس لیے کہ ان کا ہر قدم وحی الہی کے مطابق ہوتا. صحابہ سے سہو یہ ہو گیا، اللہ اللہ، ان سے سہو یہ ہو گیا، ان سے اجتہادی غلطی یہ ہو گئی کہ جنگ کا میدان جب مار لیا صحابہ سمجھے کہ اب تو ہم نے جنگ جیت لی. حضور نے فرمایا تھا دیکھو جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جا، مورچے مت چھوڑنا. ان سے سہو ہو گیا کہ یہ سارا کام تو جنگ جیتنے کے لیے تھا، اب مورچے چھوڑنے کا کیا فائدہ وہاں قائم. انہوں نے مورچے چھوڑ دیے. نئی حکمت عملی نے کافروں کو ایسا رنگ دیا کہ مسلمان شکست کھا گئے، جنگ ہار گئے. بعضوں نے کہا دیکھا مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، مال لوٹنے میں لگ گئے، جنگ ہار گئے. ارے مال لوٹنے میں لگتے اگر اپنی جان سے وہ اگر کیا نام بچانا ہوتی تو جنگ میں آتے کیوں؟ اگر جان بچانی ہوتی جنگ میں آتے کیوں؟ جس نے تقریر لکھ کر کے دی وہ بھی جناب مرد آہنگ، تاریخ اسلام سے واقف نہ تھا. میں چاہ رہا تھا انگریزوں کو راضی کرنے، یہودیوں کو راضی کرنے، ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہم نے تو لباس بھی ان کا اپنا لیا. مجھے بتائیے بات تلخ ہے، ہندوستان میں 150 برس انگریز رہا. میں نے پہلے بھی کہا کسی انگریز کو پاجامہ پہنایا آپ نے؟ کسی انگریز نے شیروانی پہنی؟ کسی انگریز نے شلوار پہنی؟ کسی انگریز نے کرتا پہنا؟ مگر اس نے سب کچھ آپ کو پہنا دیا، سب کچھ آپ کو پہنا دیا، آپ کو اپنا رنگ اس پر نہیں جما سکے. دیکھو مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ تو تمہاری نقل فرشتے کر رہے. اللہ اللہ، صدیق اکبر کی عظمت کہ حضور کے غلام بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کرو تو تمہارا حال یہ کہ تمہاری نقل فرشتے اتار رہے، تم فرنگیوں کی نقل اتار رہے. تمہارا مقام تو اتنا بلند ہے کہ صدیق اکبر کی نقل فرشتے اتار رہے ہیں اور کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ، صدیق اکبر کو رب سلام ارشاد فرماتا ہے. اور آج تو آسمانوں پر حکم ہو گیا کہ آج تو سارے اہل آسمان وہ لباس پہن لیں جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہے، لہذا میں بھی وہی لباس پہن کر کے آیا ہوں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایثار اور قربانی، یعنی فسکم سے اپنی جان سے، بے اموالکم اپنے مال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیسے سرخرو ہوئے. اور اس میں جذبہ یہ کار فرما تھا کہ نیکی کے معاملے میں مسابقت کی جائے. اور آج ہماری مسابقت جو ہے وہ معصیت کے معاملے میں ہے. مولانا روم نے بڑا اچھا سمجھایا, شاید کسی اور عنوان پر بھی ہم نے عرض کیا تھا. مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار. کبھی کبھی گھوڑے اور گدھے کی ہٹ دھرمی تو آپ نے سنی, لاکھ ڈنڈے برسا لیجیے پسلیاں توڑ دے مگر ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتا. تو جب بھی وہ گھوڑ سوار اسے ہانکے تو وہ دم کی طرف جاتا, یعنی منہ کی طرف سیدھے نہیں جاتا, دم کی طرف جاتا. یہ پھر جناب گھوڑے کو صحیح کرے پھر ہانکے پھر یہ دم کی طرف جائے. صبح سے شام ہو گئی اپنے گھر نہیں پہنچا. مولانا روم کہتے ایک عقل مند آدمی ادھر سے گزرا. ارے اس نے کہا پاگل بھلے مانس, جب دیکھ رہا ہے کہ گھوڑا ہٹ دھرمی پہ اتر گیا صبح سے شام تک تو گھر نہیں پہنچا, تو ایسا کر گھوڑے کا رخ پھیر لے, گھوڑے کا رخ پھیر لے اور گھوڑے کو گھوڑے کی دم کر گھر کی طرف, اور اب سامنے سے ہاں دیکھ تو گھر پہنچتا ہے یا نہیں. مولانا کہتے ہیں اس عقل مند نے جب یہ بات گھوڑ سوار سے کہی اس نے کہا یار مشورہ تو صحیح دیتا. اس نے کیا کیا, گھوڑے کا رخ بدلا اور اس کی دم کی گھر کی طرف اور گھوڑے کو سامنے سے ہانکا. جیسی گھوڑے کو ہانکا گھوڑا تو پیچھے چلنے کی ہٹ دھرمی تھی, وہ دو منٹ میں اپنے گھر پہنچ گیا. پر بڑا عقل مند نے مشورہ دیا. مولانا روم کہتے ہیں میرے عزیز یہ جو نفس ہے یہ بھی ایک سرکش گھوڑا, اس پر ایسی سواری کر یہ جو معصیت کی طرف تیرا سفر ہے تو اپنے نفس کے گھوڑے کو نیکی کی طرف موڑ لے. جب تو اپنے اس نفس کے گھوڑے نیکی کی طرف موڑ لے گا تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا, اللہ تعالیٰ کے لقا اور اس کے محبوب کی رضا کی جانب پہنچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جذب مسابقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی بیدار فرما دے. وما علینا الا البلاغ.